borta från himlen. När ska du förstå, vandrar mot helvete. Är en smak av uttagat till ditt liv. Vapen och kund, cancer och hippiegeter med till nya mål. Nya fabriker med trölar på kål. Jag tror du gånger i ditt drama som siffra. Samt om företagen kan behålla mig att flytta. Världsliga hörnar med guldringar och kalotter. Tillsammans med mitt dagar drar ni nya låter. Naturtillgångar är värna i siffra. Som superdagen kan bala med fiffra. Världsliga hörnar med guldringar och kalotter. Tillsammans med mitt dagar drar solisten nya låter. Tillsammans med mitt dagar.